าคุยกันถึงเรื่องแปลกๆที่คุณสมปองเล่าให้ฟังครับก่อนนั้นตากับยายของคุณสมปองมีอาชีพทำนาอยู่แถวอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีตาในชื่อตาฉันเป็นนักเลงดังในย่านนั้นแล้วก็เป็นคนเล่นของคือพวกคาถาอาคมคงกับพันชาตรีเรื่องผีไม่เคยกลัวตาฉันได้มีข้อห้ามมากมายตามประสาคนเล่นของตัวอย่างก็เช่นกินน้ำเต้าไม่ได้กินมะเฟืองไม่ได้กินหัวปลีก็กินไม่ได้ลอดร้านฟักแปลงแตงกวาไม่ได้ยิ่งพวกผ้านุ่งผ้าถุงผู้หญิงเนี่ยจะเอามาวางเกะกะไม่ได้โดนด่าเปิดเปิงทีเดียวทีนี้เมื่อว่างจากฤดูทำนาในหน้าแล้งตาฉันก็จะชวนยายซื้อหากะปิน้ำปลาปลาร้าใส่เรือมาดคู่ชีพที่มีประทุนประทุนก็เป็นจากละครอบเอาไว้เสร็จแล้วก็แจวลัดเลาะเอาไปขายที่จังหวัดนครนายกกว่าจะถึงก็ 3-4 วันนั่นแหละเมื่อไปถึงจังหวัดนครนายกเลยตัวจังหวัดเข้าไปอีกไกลทีเดียวก็ใช้เวลาแจวเรือประมาณครึ่งวันทีนี้ตาฉันเนี่ยมีพี่น้องพวกมีพวกพ้องเยอะเพราะความที่เที่ยวไปตามประสาคนร้อนวิชาตั้งแต่อำเภอองครักษ์ยันดงละครเมื่อไปถึงนี่ยายจะคว้านซื้อผลไม้ตามฤดูกาลเช่นขนุนมะไฟมะม่วงกระท้อนมะนาวมาจนเต็มลำเรือแล้วค่อยๆทยอยขายลงมาเรื่อยๆมืดที่ไหนนอนที่นั่นแต่ตากับยายจะพยายามนอนตามตลาดหรือสถานที่ตามแหล่งชุมชนเพื่อการจี้ปล้นหรือไม่ก็จอดนอนหน้าวัดหรือว่าขอนอนหน้าโรงสีก็ยังดีมีอยู่ครั้งหนึ่งปกติตาฉันจะล่องเรือลงมาทางประตูน้ำสาวภาแล้วก็เข้าคลอง14สายธัญญะแต่เผอิญคราวนั้นยายซื้อของมากไปหน่อยกลัวอยากขายไม่หมดก็เลยอ้อมไปอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งไม่ค่อยจะคุ้นนักพอมืดก็ถึงวัดแห่งหนึ่งตากับยายก็ตัดสินใจจอดเรือที่ศาลาเล็กๆใกล้ๆกับสะพานข้ามคลองตาฉันเนี่ยเป็นคนชอบกินเหล้าเมื่อไหร่ที่จอดเรือเตรียมค้างคืนปั๊บตาฉันก็จัดแจงขึ้นตลาดปุ๊บซื้อเหล้าก็เล่ารวง28ดีกรีนั่นแหละหรือถ้าไม่นอนที่ตลาดเช่นนอนตามหน้าโรงสีหรือหน้าวัดก็อย่ากลัวอดเพราะว่าตาฉันแกมีเหล้าสำรองไว้ใต้ท้องเรือเสมอไว้ยามฉุกเฉินครั้งนี้ก็เหมือนกันพอล่ามโซ่เรือเสร็จตาฉันก็ล้วงเอาเหล้ามานั่งโก้งอยู่คนเดียวจนหลับไปไอ้เรื่องข้าวปลาไม่ต้องพูดถึงลุกไหวก็ลุกมากินถ้าลุกไม่ไหวก็รวบยอดไปตอนเช้าเลยยายก็ขี้เกียจรบกับตาก็เลยดับตะเกียงแล้วรีบเข้านอนเอาแรงไว้วันต่อไปยายมาสะดุ้งตื่นเอากลางดึกรู้สึกเหมือนมีใครเอาน้ำมาสาดพอตื่นขึ้นก็เห็นใครคนหนึ่งนั่งอยู่ที่บันไดศาลาท่าน้ำเอามือวักน้ำแล้วก็สาดมาที่ยายหัวเราะเสียงเย็นๆหน้าขนลุกเสร็จแล้วก็บอกว่าให้ยายมาเล่นน้ำกันไหมเย็นดีนะในน้ำนี่เย็นดีออกว่างั้นยายก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คนแน่ๆก็รีบลุกกุกๆกักๆไปปลุกตาที่เมาพับอยู่ที่หัวเรือแต่เวรกรรมเมื่อปลุกเท่าไรก็ปลุกไม่ตื่นทั้งเขย่าทั้งหยิกตาฉันก็ได้แต่ไปตามเรื่องพลิกตัวหนีแล้วก็หลับต่อครอกครอกพอยายฉันหันไปดูที่ศาลาท่าน้ำอีกทีอ้าวร่างนั้นหายไปแล้วแต่กลับไปปรากฏตัวที่สะพานข้ามคลองคราวนี้มามาดใหม่เล่นเอาขาเกี่ยวสะพานทำตัวยาวปรี๊ดเลยห้อยหัวลงแล้วก็แกว่งตัวไปมาผมยาวนี่ระน้ำไปมาพร้อมทั้งส่งเสียงมาชักชวนมาอีกมาเล่นด้วยกันสิบอกแล้วน้ำเย็นดีสนุกออกว่าอย่างนั้นยายน่ะไม่สนุกด้วยหรอกได้แต่พนมมือสวดมนต์ปากคอสั่นเผอิญยายนึกขึ้นมาได้ว่าตาเคยสอนคาถาสะกดผีอยู่บทหนึ่งสั้นๆยายก็รีบสวดคาถาสะกดผีโดยเร็วได้ผลทันตาเห็นเลยแหละร่างนั้นค่อยๆหายไปทุกอย่างก็เป็นปกติไม่มีเสียงไม่มีภาพหลอกหลอนจากผีอีกเลยยายก็เลยนอนต่อพอเช้าไอ้ความที่ห่วงกลัวของจะเหลือเยอะยายก็เลยรีบก่อไฟตั้งหม้อข้าวแล้วเร่งให้ตาออกเรือเลยพอแจวเรือไปได้ไกลขู่ได้เวลากินข้าวเช้าก็หยุดเรือกินข้าวกันยายก็เล่าเรื่องเมื่อคืนให้ตาฟังตาฟังแล้วก็หัวเราะบอกว่าทำไมไม่บอกแต่เช้านี้ต้องเสียเวลาย้อนไปย้อนมายายก็ถามว่าทำไมตาก็บอกว่าอ้าวเราสะกดเขาไว้แล้วไม่ปล่อยเขาออกไปหากินมันก็บาปนะเพราะถ้ามัดเขาไว้อย่างนี้เวลามีใครทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาจะไม่ได้รับแล้วเขาจะหิวพอกินข้าวเช้าเสร็จ ตาก็เลยต้องย้อนกลับไปที่สะพานข้ามคลองใกล้วัดเพื่อไปคลายสะกดให้ผีน้ำสาเหตุก็เพราะตาได้แต่สอนคาถาสะกดแต่ลืมสอนคาถาคลายสะกดให้ยายนั่นเองยายก็ได้แต่พึมพำว่าใครจะไปรู้ว่าต้องคลายสะกดให้มันก็ใครใช้มันมาหลอกข้าและอีผีระยำเรื่องของผีอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผีเฝ้าโรงแรมผีโรงแรมส่วนใหญ่ในพวกดาราละครเจอกันเยอะเพราะว่าต้องไปถ่ายทำนอกสถานที่แต่ละคนก็จะเจอกันคนละแบบมีทั้งโดนผีอำผีเข้าไปหาในห้องนอนคุณวินัยนี่ก็เจอมาแล้วเมื่อครั้งที่ยังเป็นหนุ่มตอนนั้นทำงานเร่ขายของในต่างจังหวัดไม่ว่าจะไปทางเหนือทางใต้และอีสานไปมาหมดแล้วที่พักในแต่ละจังหวัดก็คือโรงแรมโรงแรมที่พักจะมีทั้งโรงแรมชั้นดีสุดแล้วก็ต่ำสุดโรงแรมดีที่สุดแน่นอนไอ้เรื่องผีสังสางไม่ค่อยได้เจอหรอกจะเจอก็แต่ในโรงแรมระดับต่ำสุดชนิดมองดูก็ไม่น่าจะเข้าไปนอนแล้วอ่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณวินัยไปนอนโรงแรมอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยที่อำเภอนี้ตอนนั้นมีโรงแรมอยู่เพียงแห่งเดียวเป็นโรงแรมไม้สองชั้นพวกพ่อค้าไม่ว่าจะเป็นพวกเร่ขายยาของบริษัทอะไรต่อมีอะไรหากผ่านมาทางนั้นก็ต้องแวะพักโรงแรมนี้ไม่สกปรกสะอาดน่าพักแม้ว่าจะเป็นโรงแรมไม้ก็ตามผู้จัดการโรงแรมก็เป็นคนจีนแต่งตัวเรียบร้อยพูดจาดีคุณวินัยไปได้ห้องติดระเบียงอยู่บนชั้น2ซึ่งก็ถือว่าดีที่สุดแล้วตอนที่เข้าพักมันก็ยังหัวค่ำอยู่ตะวันเพิ่งจะตกดินไปหมาดๆจะเข้านอนเลยหรือก็ยังไม่ง่วงตามวิสัยของคนหนุ่มสมัยนั้นยิ่งไปถือเอาคำพูดของใครที่พูดไม่รู้บอกไปที่ไหนมันต้องถึงที่นั่นซึ่งในความหมายนี้พวกผู้ชายที่ผ่านโลกโลกีมาย่อมรู้ดีว่ามันหมายถึงอะไรหลังจากที่อาบน้ำเสร็จคุณวินัยก็แต่งตัวแบบง่ายๆลงจากโรงแรมไปหาอะไรกินซึ่งก็พอมีอยู่บ้างก็จัดการกับตัวเองด้านปากท้องเรียบร้อยแล้วแต่มันก็ยังขาดอะไรอยู่นั่นก็คือไปถึงที่ไหนต้องถึงที่นั่นว่าอย่างนั้นก็ถามสารถีสามล้อซึ่งในเมืองนี้มีอยู่เยอะว่าที่ไหนล่ะมีไอ้อย่างว่าเนี่ยเท่านั้นแหละครับมันก็พาขึ้นนั่งพาไปแวะบ้านโน้นบ้างบ้านนี้บ้างพาคุณวินัยไปจนพอใจแล้วก็ไปถึงจริงๆร่างกายเมื่อได้ถ่ายเลือดแล้วมันก็ย่อมอ่อนเพลียเป็นธรรมดาก็เลยต้องเข้าโรงแรมนอนขณะนั้นเวลาสองยามแล้วทุกห้องต่างก็หลับกันหมดแม้แต่ห้องผู้จัดการก็ปิดเงียบคุณวินัยจัดแจงกับตัวเองเรียบร้อยก็ล้มตัวลงนอนแต่ก่อนนอนทุกวันเนี่ยก็ติดนิสัยอยู่อย่างคือจะต้องเอาหนังสือขึ้นมาอ่านให้หลับคาหนังสือว่างั้นเถอะอีกอย่างเป็นคนที่นอนไม่ชอบปิดไฟทีนี้พอเคลิ้มทำท่าจะหลับไม่หลับแหละแบบที่เขาว่ากันมาครึ่งหลับครึ่งตื่นนั่นแหละก็ปรากฏร่างของหญิงสาวชาวบ้านคนหนึ่งใส่เสื้อลายดอกดำขาวมายืนทำหน้าบอกบุญไม่รับอยู่ปลายเตียงที่นอนนั่นนะคุณวินัยพยายามจะถามว่าเขามาในห้องนี้ได้ยังไงอ่ะปิดประตูเรียบร้อยแล้วจะถามแต่ก็พูดไม่ออกจะลุกขึ้นก็กระดุกกระดิกตัวไม่ได้มันเหมือนมีอะไรมาทับหน้าอกไว้เสร็จแล้วมันก็ถามบอกว่ามานอนห้องกูทำไมฮะออกไปคุณวินัยจะเถียงกับมันก็พูดไม่ออกปล่อยให้มันด่ามันว่าอยู่คนเดียวออกไปจากห้องของกูเดี๋ยวนี้นะมันพูดเสร็จแล้วกระชากขาคุณวินัยอย่างแรงให้ลุกขึ้นและออกไปคุณวินัยก็ดิ้นรนทุกอย่างที่จะต่อปากต่อคำกับมันแต่ก็พูดไม่ออกเท่านั้นยังไม่พร้อมกระชากแขนเอาอีกคุณวินัยโมโหก็สุดโมโหแต่ทำอะไรไม่ได้รวบรวมสติได้ก็ลุกขึ้นนั่งทันทีภาพที่เห็นก็หายวับไปทันทีก็ยังคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นความฝันนั่งอ่านหนังสือสักครู่นึงเห็นไม่มีอะไรแล้วก็ล้มเอนตัวลงนอนอีกความอ่อนเพลียก็ทำให้ง่วงเคลิ้มจะหลับแต่ว่ายังไม่หลับหรอกยังลืมตาอยู่ภาพผู้หญิงคนเก่านั่นแหละมาปรากฏตัวเห็นอีกมันทำเหมือนเดิมมากระชากขาดึงแขนมันทำเข้ามันอย่างนี้คราวนี้มันหัวเราะเสียงดังเลยเสียงหัวเราะของมันห้าวแต่เล็กแหลมหน้าขนลุกขนพองบอกมึงไม่ออกไปจากห้องกูจะหักคอมึงมันว่างเงี้ยมันพูดจบก็ก้าวเข้ามาหาคุณวินัยกลางมือออกทำท่าจะบีบคอคุณวินัยก็ดิ้นรนสู้กับมันอย่างเต็มที่จนกระทั่งตกเตียงโครมลงไปก็เลยรู้สึกตัวเท่านั้นแหละก็วิ่งไปที่ประตูห้องเปิดผัวออกไปอย่างรีบร้อนไม่สนว่าจะปิดห้องไว้อย่างเดิมหรือเปล่าก็วิ่งลงไปชั้นล่างเรียกหาผู้จัดการโรงแรมอ่า ตะโกนเรียกหน้าเคาน์เตอร์ซึ่งเชื่อว่าผู้จัดการคงจะนอนที่นั่นแล้วมันก็จริงอย่างที่คิดผู้จัดการก็งัวเงียตื่นขึ้นมาถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็รีบบอกอย่างที่เห็นเขาก็พยักหน้ารับรู้จากนั้นก็ไปเปิดห้องให้คุณวินัยนอนใหม่จนพอสว่างอีกห้องนึงที่อยู่ติดกันแปลกทุกอย่างเงียบแม้แต่ในห้องที่คุณวินัยนอนตะกี้นี้ก็ไม่มีเสียงแปลกปลอมอะไรนะก็นอนหลับสบายจนกระทั่งสว่างทีนี้ก็ยังข้องใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเช้าของวันนั้นก่อนที่จะจ่ายค่าโรงแรมก็ถามผู้จัดการว่าในห้องที่พักห้องแรกนะมันมีอะไรเหรอตอบผมตรงๆนะเน้นแกมบังคับเข้าไปด้วยผู้จัดการก็เลยบอกความจริงให้รู้คือเมื่อ 2-3 เดือนก่อนที่คุณวินัยจะเข้ามาพักเนี่ยในห้องดังกล่าวมีผู้หญิงสาวคนหนึ่งเป็นสาวชาวบ้านฐานะค่อนข้างดีมาเช่าห้องพักที่ว่าเนี่ยด้วยอาการเศร้าซึมแรกๆทางโรงแรมก็ไม่ได้คิดอะไรก็เลยเปิดห้องให้แต่พอรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งเที่ยงแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ยอมออกมาจากห้องพักข้าวปลาอาหารไม่ยอมกินทางโรงแรมก็ยังไม่เอะใจจนกระทั่งตกเย็นเธอก็ไม่ยอมลงมากินข้าวกินปลาอีกก็เลยให้เด็กไปเรียกหลังจากนั้นเด็กโรงแรมไปเคาะประตูห้องอยู่นานก็ไม่มีใครมาเปิดประตูทั้งยังเงียบผิดปกติแต่ว่าได้ยินเสียงน้ำฝักบัวดังซ่าซ่าแต่เพื่อความมั่นใจทางผู้จัดการก็เลยให้เอากุญแจสำรองมาเปิดห้องดูพอเปิดประตูเข้าไปเด็กโรงแรมก็แทบช็อกเพราะว่าที่ห้องน้ำมีผู้หญิงคนที่ว่าเนี่ยแขวนคอตายอยู่ในห้องน้ำน้ำในห้องเจิ่งนองแทบจะท่วมออกมาที่พื้นห้องพักนะคุณวินัยโมโหใหญ่แล้วคุณยังเปิดให้แขกพักเห็นแกได้นี่ว่าก็ผมคิดว่าผีมันไม่มีในโลกก็เลยเปิดห้องพักให้ผู้จัดการแกก็พูดเสียงอ่อยๆแต่คุณวินัยยังรู้สึกโกรธไม่หายอยู่ดีนั่นแหละภาพเหตุการณ์ในคืนวันนั้นยังติดตาคุณวินัยมาจนกระทั่งทุกวันนี้เหตุการณ์แบบนี้ส่วนมากเขาจะบอกว่าผีอำแต่ว่ารายของคุณวินัยเนี่ยมันไม่ใช่ผีอำหรอกมันผีหลอกชัดๆเลยครับครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับท่านผู้ฟังเดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องบ้านผีดุให้ฟังนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นเมื่อตอนที่คุณชลออุทกภาสตอนนั้นท่านมียศเป็นพันตำรวจเอกซึ่งเป็นอีกท่านหนึ่งที่สนใจในเรื่องพูดผีวิญญาณท่านได้พยายามค้นคว้าหาข้อมูลเรื่องเหล่านี้มาตลอดชีวิตเพื่อยืนยันว่าพูดผีวิญญาณมีจริงสำหรับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์เผชิญวิญญาณด้วยตัวท่านเองแล้วก็เล่าให้คุณเทพชูทับทองแห่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐบันทึกเอาไว้บ้านผีดุที่เฮี้ยนที่สุดเนี่ยเป็นตึกเก่าของพระพิบูลสมบัติต้นตระกูลตันเศรษฐีหรือว่าท่านเซงกีเป็นบ้านตึกหลังใหญ่มากสามารถรับผู้เข้าไปอยู่อาศัยได้เป็นร้อยคนมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 5-6 ไร่แต่ว่าถูกทิ้งร้างหลังจากท่านผู้เป็นต้นตระกูลถึงแก่อสัญกรรมลูกหลานบริวารต่างก็แยกย้ายไปลงหลักปักฐานอยู่ที่อื่นกันหมดบ้านตึกก็เลยถูกขายตกทอดมาเรื่อยๆเพื่อให้พ่อค้าคนจีนเช่าเป็นโกดังเก็บสินค้าต่อมาระยะหลังๆไม่มีใครมาเช่าก็เลยปล่อยทิ้งร้างไว้การที่บ้านมหึมาหลังนี้มีผีดุเนี่ยก็เริ่มมาจากหญิงจีนที่มีท้องไม่ทราบชื่อว่าชื่ออะไรเข้ามาผูกคอตายก่อนหญิงจีนในวัยสาวผู้นี้มาผูกคอตายเพราะทะเลาะกับสามีด้วยอารมณ์โกรธและน้อยใจก็เลยคิดสั้นเป็นการตายในลักษณะตายหูงแล้วก็ตายทั้งกลมต่อมาก็มีคนมาฆ่าตัวตายที่ตึกร้างในสภาพผูกคอตายอีก3คนคือขอทานคนหนึ่งผู้ชายจีนชื่อเก่งคนหนึ่งแล้วก็นายเลินเป็นนักเลงอันธพาลอีกคนหนึ่งนอกจากนี้ยังมีผู้ชายมาตกน้ำตายที่นี่อีก2คนเป็นที่เล่าลือกันว่าการมีคนมาตายในลักษณะตายโหงคล้ายๆกันเช่นนี้คงจะเป็นเพราะวิญญาณดุร้ายของหญิงจีนเข้าครอบงำชักจูงให้มาตายไปเป็นเพื่อนก็อาจจะเป็นได้ติดกับบ้านร้างเป็นบ้านของพันตำรวจเอกชลออุทกภาสเป็นบ้านตึกใหญ่โตและมีพื้นที่กว้างขวางกว่าบ้านร้างซะอีกบ้านตึกที่พันตำรวจเอกชลออยู่อาศัยในวัยหนุ่มเป็นตึกเก่าของคุณปู่พระยาภักดีภัทรากรหรือเจ้าสัวโอจิว ด้วยเหตุนี้ท่านจึงพบเห็นและก็ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ผีดุอาละวาดที่บ้านร้างทุกระยะเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณกลางปีพ.ศ. 2475ค่ำวันนั้นเวลาประมาณ2ทุ่มเวลานั้นพันตำรวจเอกชะลอกำลังนั่งสนทนาอยู่กับพ่อของนายครี่อุทกภาสและนายดำเกิงน้องชายทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงดังปึงปังเสียงเออะโวยวายดังมาจากตึกร้างซึ่งอยู่ติดกันก็เลยลุกขึ้นไปชะโงกหน้าต่างลงไปดูเพราะว่าตึกร้างเป็นอาคารเตี้ยกว่าก็เห็นแขกยามที่รับจ้างเฝ้าตึกร้างสองคนกำลังเดินถือไฟฉายส่องไปทางโน้นทางนี้คล้ายกับหาอะไรอยู่พันตำรวจเอกชะลอก็ตะโกนลงไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นแขกยามก็ไม่ยอมตอบคงเดินส่องไฟฉายกราดดูไปรอบๆตึกครู่หนึ่งต่อมาก็มีเสียงตึงตังเหมือนกับเสียงคนวิ่งอีกฝากหนึ่งของตึกแขกยามทั้งคู่ก็รีบวิ่งตามไปดูจากนั้นก็ไม่มีเสียงอะไรอีกสักพักใหญ่แขกยามหายตกใจแล้วพันตำรวจเอกชะลอก็เรียกแขกยามมาหาพ่อก็ถามว่าตะกี้นี่มีเสียงอะไรดังครุมครามในห้องแขกยามก็ตอบว่าพวกเขาเจอผีเป็นผีผู้หญิงผมยาวตัวสูงๆสำหรับเสียงดังปึงปังนั้นเกิดจากเหมือนมีใครมีมือใหญ่โตมาตบฝาจากด้านในห้องพันตำรวจเอกชะลอก็บอกกับคุณพ่อว่าสงสัยจะเป็นผีหญิงจีนท้องแก่ที่มาผูกคอตายจะลองเส้นดูนะว่าอย่างนั้นเวลานั้นพันตำรวจเอกชะลอยังเป็นหนุ่มกำลังเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนกฎหมายเก่าตอนนั้นยังไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ความรู้สึกนึกคิดออกจะเป็นคนห้าวไม่กลัวอะไรโดยเฉพาะเรื่องพูดผีวิญญาณนั้นไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงด้วยเหตุนี้ในวันรุ่งขึ้นเวลาประมาณ18นหรือว่า6โมงเย็นก็นำข้าวสุก1ก้อนเนื้อย่างชิ้นหนึ่งเหล้า1ถ้วยเอาไปเส้นที่ในห้องซึ่งผู้หญิงจีนผูกคอตายเส้นเสร็จแล้วด้วยความอยากจะรู้ว่าผีมีจริงหรือเปล่าพันตำรวจเอกชะลอก็ประกาศท้าทายให้ผีหญิงจีนมาปรากฏกายหลอกหลอนกันเลยเชียวแหละแต่ก็ไม่มีเหตุการณ์ตื่นเต้นระทึกใจอะไรเกิดขึ้นพันตำรวจเอกชะลอทำการเส้นผีหญิงจีนผูกคอตาย3วันรวดเหตุการณ์ก็ยังเงียบสงบเป็นปกติพอถึงวันที่4ก็ได้เรื่องเย็นวันที่4เวลาโพลเพประมาณเกือบจะทุ่มหนึ่งที่บ้านร้างก็เกิดเสียงดังโครมครามอึงคะนึงคล้ายๆคนทุบห้องฝาเต็มเหนียวแขกยามบ้านร้าง2คนสมทบกับแขกยามบ้านของคุณชะลออีก2คนซึ่งนัดแนะกันล่วงหน้าว่าจะจับผีก็แยกย้ายไปล้อมตรงจุดที่เกิดเสียงพอไปถึงที่ตรงนั้นก็กลับไม่พบอะไรมีเสียงทุบฝาดังขึ้นตรงไหนก็วิ่งไปที่นั่นซึ่งก็พบแต่ความว่างเปล่าทุกครั้งเป็นอันว่าการจับผีให้รู้เห็นอย่างชัดแจ้งก็ทำไม่ได้แต่เรื่องผีหลอกโดยการทำเสียงให้ปรากฏนั้นมีจริงแน่ไอ้ความอยากรู้อยากลองว่าผีมีจริงหรือเปล่าของคุณชะลอก็ไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นยังไปชวนเพื่อนนักเรียนที่ใจกล้ามาช่วยกันจับผีอีก 7-8 คนยกขบวนมานอนที่บ้านกันเลยเมื่อถึงเวลาโพลเพลมืดค่ำก็พากันข้ามไปที่ตึกร้างโดยมีเด็กในบ้านแล้วก็น้องชายร่วมขบวนไปด้วยรวมกันแล้วก็มีถึง10กว่าคนด้วยกันแต่ละคนมีไม้ตะพดถือคนละอันกับไฟฉายอีก1ท่อนพอเกิดเสียงดังตึงตังโครมครามขึ้นที่ห้องไหนคณะจับผีก็ยกขบวนกันไปล้อมพอเปิดประตูเข้าไปก็ไม่เห็นมีอะไรภายในห้องมีแต่ฝุ่นจับพื้นหนาเต็มไปหมดหากว่ามีคนแอบมาทำเสียงดังเพื่อหลอกเล่นก็ย่อมเห็นรอยเท้าปรากฏอยู่บนพื้นห้องอย่างแน่นอนเพราะว่าฝุ่นเยอะแต่ก็ไม่เห็นไม่มีร่องรอยอะไรเลยบางทีคณะจับผีซุ่มดูอยู่มีเสียงวิ่งโครมตรงมายังจุดที่ซ่อนพอเข้าใกล้เสียงนั้นก็หยุดอยู่กับที่เมื่อเอาไฟฉายส่องดูพร้อมๆกันก็พบแต่ความว่างเปล่าก็เล่นเอาขนลุกกันเป็นแถวคุณชะลอกล่าวว่าผีที่บ้านตึกร้างนี่เฮี้ยนมากเพราะว่าโดยทั่วไปผีมักจะหลอกคนคนเดียวแต่ผีที่นี่หลอกคนเป็นกลุ่มนับสิบคนหน้าตาเฉยเพื่อนๆของคุณชะลอเจอผีดุขั้นนี้ต่างก็ถอดใจไม่กล้ามาร่วมขบวนจับผีอีกต่อไปแต่ละคนก็ยอมรับว่าที่ไม่เคยรู้สึกกลัวผีมาก่อนมาเจอเข้าจังๆอย่างนี้บอกได้เลยว่ากลัวจับใจจริงๆผู้ที่ถูกผีบ้านร้างหลอกหลอนด้วยเสียงดังสนั่นหวั่นไหวกดดันให้เกิดความรู้สึกหวาดหวั่นขวัญกระเจิงแบบนี้ บุคคลในครอบครัวของพันตำรวจเอกชะลอก็เคยเผชิญมาแล้วทุกคนแต่ว่าคุณชะลอไม่เคยพบเห็นปรากฏเป็นรูปร่างอะไรทั้งสิ้นนอกจากได้ยินแต่เสียงส่วนแขกยามสองคนที่รับจ้างเฝ้าตึกร้างต่างเคยเห็นเป็นตัวเป็นตนมาแล้วเห็นเป็นผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างมีสภาพน่าเกลียดน่ากลัวอย่างที่สุดบางครั้งแขกยามเห็นแต่ว่าคุณชะลอไม่เห็นก็มีเช่นครั้งหนึ่งเป็นเวลากลางคืนแขกยามวิ่งมาบอกคุณชะลอว่าเห็นผีตัวใหญ่ฟันซี่ใหญ่ๆขยุ่นออกมานอกริมฝีปากกำลังเกาะอยู่ที่ตอไม้คุณชะลอก็คว้าไฟฉายวิ่งไปดูเอาไฟฉายส่องไปที่ตอไม้นั้นแต่ก็ไม่เห็นอะไรในขณะที่ใช้ไฟฉายส่องแขกยามก็ยังยืนยันว่าเห็นผีเกาะอยู่ที่เดิมแต่คุณชะลอกลับไม่เห็นและขณะที่ใช้ไฟฉายส่องหาผีอยู่นั้นเกิดมีอิฐโบราณแผ่นหนากว้างยาวมากลอยละลิ่วมาตกตรงหน้าคุณชะลอห่างออกไปประมาณ1เมตรเท่านั้นคุณชะลอก็ลองหยิบแผ่นอิฐนั้นขึ้นมาแล้วก็จับทุ่มออกไปสามารถทุ่มไปได้ไกลแค่5เมตรเห็นจะได้แต่ที่เห็นอิฐลอยละลิ่วเข้ามาหาแสดงว่ามันถูกกว้างมาจากที่ไกลมากและที่น่าประหลาดอีกอย่างหนึ่งก็คืออิฐก้อนดังกล่าวเป็นอิฐโบราณไม่เคยพบเห็นในบริเวณนี้มาก่อนส่วนแขกยามสองคนที่เฝ้าบ้านตึกร้างนั้นโดนผีหลอกหนักกว่าเพื่อนตอนแรกก็นอนกันบนตึกตอนหลังต้องทำบันไดลิงไต่ลงมาทางหน้าต่างเพราะเจอผีมาปรากฏกายดักหน้าดักหลังตรงบันไดซึ่งมีทางลงอยู่3ทางจะออกก็ออกไม่ได้จะลงทางไหนก็ลงไม่ได้ต้องหาทางออกทางหน้าต่างภายหลังก็เลยนอนกันชั้นล่างแบบหลับๆตื่นๆหาความเป็นปกติสุขไม่ได้หลังจากที่คุณชะลอไปเส้นผีหญิงจีนตายทั้งกลมและพูดจาท้าทายให้มาปรากฏตัวนับแต่นั้นบ้านตึกร้างก็สำแดงเดชอาละวาดติดต่อกันทุกวันนอกจากจะแสดงเสียงตึงตังโครมครามภายในบ้านร้างผียังเริ่มล่วงล้ำบุกเข้ามารังควานบ้านของคุณชะลอเข้าให้บ้างเช่นมีเสียงคล้ายกับถูกขว้างโดยเม็ดกรวดเป็นกำมือดังกราวแต่หน้าประหลาดที่ไม่มีกรวดสักเม็ดตกลงมาจากหลังคาหมายถึงมีแต่เสียงโดยที่ไม่มีกรวดจริงๆอีกคราวหนึ่งมันถึงกับขว้างโอ่งทั้งใบขึ้นไปบนหลังคาโกดังหลังนี้อยู่หน้าตึกบ้านของคุณชะลอหลังคามุงด้วยสังกะสีเมื่อมีโอ่งถูกทุ่มโครมลงไปบนหลังคาสังกะสีก็เกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวและเห็นโอ่งกลิ้งหลุนตกลงมาจากหลังคาแต่เมื่อใช้ไฟฉายส่องดูกลับไม่มีโอ่งตกลงมาแตกกระจายอย่างที่ควรเป็นตรงจุดที่โอ่งตกกระทบพื้นมีแต่ความว่างเปล่าที่ร้ายหนักเข้าไปอีกก็คือผีบ้านร้างบุกเข้ามารังควานถึงในบ้านของคุณชะลอผู้ที่ประสบพบเห็นอำนาจของผีก็คือตัวคุณชะลอเองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ2:00 ของคืนหนึ่งคืนนั้นคุณชะลอกำลังนอนท่องหนังสือเรียนอยู่บนเตียงจู่ๆหน้าต่างด้านที่ปิดเอาไว้ก็เปิดออกคุณชะลอก็ลุกไปปิดใหม่แล้วก็ลงกลอนด้วยมือของตัวเองทันใดนั้นก็มีเสียงดังกริ๊กเหลียวไปมองก็เห็นกลอนถูกบิดให้เปิดต่อหน้าต่อตาแล้วก็บานหน้าต่างก็เปิดออกไปใหม่คล้ายๆมีคนดันหน้าต่างให้เปิดเพียงแต่มองไม่เห็นคนถอดกลอนแล้วก็คนเปิดหน้าต่างเท่านั้นต่อจากนั้นเตียงที่นั่งเอนท่องหนังสือก็สั่นยวบประหนึ่งมีใครจับเตียงเขย่าหรือว่าเกิดแผ่นดินไหวครู่นึงก็หายไปส่วนคุณชะลอเองไม่รู้สึกกลัวอะไรเพราะเชื่อมั่นว่ามันทำอะไรท่านไม่ได้ท่องหนังสือต่อไปอีกครู่นึงก็เลยปิดไฟนอนต่อจากตัวคุณชะลอซึ่งเจอผีบ้านร้างลุยเข้ามาหาถึงห้องนอนคนที่เจอผีอุบาทนี้อีกก็คือน้องสาวของท่านโดยปกติน้องสาว2คนของคุณชะลอจะนอนอยู่ในห้องคุณแม่เป็นประจำคืนเกิดเหตุเป็นเวลาดึกพอสมควรน้องสาวทั้งสองก็กรีดเสียงร้องดังลั่นในห้องนอนทุกคนก็รีบวิ่งเข้าไปดูในห้องนอนก็เห็นน้องสาว2คนใช้ผ้าห่มคลุมโปงเนื้อตัวสั่นเทาสอบถามได้ความว่าพวกเธอก็เห็นมือคนขนาดใหญ่มากนิ้วแต่ละนิ้วเป็นข้อใหญ่ๆแล้วก็มีขนหยาบๆสีดำปกคลุมทั่วมือหน้าเกลียดหน้ากลัวนั้นจับอยู่ที่ขอบหน้าต่างขยับไปขยับมาเหมือนกับจะยื่นเข้ามาในห้องคุณแม่ของคุณชะลอก็เห็นผีเป็นคนต่อมาผีที่ท่านเห็นเป็นผู้หญิงจีนท้องโตใส่เสื้อสีดำคือเป็นเสื้อที่ใส่ในวันผูกคอตายมายืนเกาะราวบันไดด้วยใบหน้าหม่นหมองคุณแม่ได้เห็นหลายหนครั้งหนึ่งก็เป็นเวลา ประมาณ6โมงเย็นคุณแม่เห็นผีหญิงจีนเนี่ยมายืนเกาะราวบันไดที่เดิมก็เลยเรียกให้คุณชะลอมาดูด้วยกันหน้าแปลกที่คุณแม่ยังมองเห็นอยู่แต่ว่าคุณชะลอกลับมองไม่เห็นผีบ้านตึกร้างนับวันยิ่งอลวาดหนักเข้าทุกทีพอถึงเวลากลางคืนจะมีเสียงโครมครามดังสนั่นหวั่นไหวไม่ได้หยุดคนที่กลัวผีหรือว่าประสาทอ่อนหากมาเจอเข้าไม่กี่วันรับรองว่าขวัญเสียถึงขั้นแทบเป็นบ้าแน่และเสียงร่ำลือเรื่องบ้านผีดุก็ยิ่งกระจายเป็นข่าวออกไปเป็นวงกว้างตำรวจสายตรวจคลองสารซึ่งใช้เรือเป็นพาหนะรู้ข่าวก็มาพิสูจน์ยกกำลังกันมาหลายคนพอเข้าไปในตึกร้างได้พักเดียวก็ชิงวิ่งลงเรือกันแทบไม่ทันพระที่วัดเกาะรูปหนึ่งก็มาทดสอบดูว่าผีเฮี้ยนจริงหรือเปล่าไม่รู้ว่าท่านเจออะไรเห็นเดินหนีจีวรปลิวไปอีกรายพี่ชายของคุณชะลอชื่อคุณพักดีขณะนั้นเป็นข้าราชการชั้นโทอยู่กองบังคับคดีล้มละลายกระทรวงยุติธรรมไม่ทราบว่าท่านไปได้วิชาเสกมาจากไหนก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่ทดลองวิชากับผีบ้านร้างโดยเข้าไปที่ห้องซึ่งหญิงจีนผูกคอตายแล้วก็หยิบก้อนอิฐขึ้นมาเสกพอเสกเรียบร้อยก็เจอดีเข้าเต็มๆอีกรายเมื่อมีเสียงตบข้างขวาเสียงโดนตึงตังโครมครามสนั่นวันไหวต้องรีบล่าถอยออกมาคุณชะลอก็ถามพี่ชายว่าทำไมถึงถอยหนีออกมาซะล่ะพี่ชายตอบสั้นๆแต่เพียงว่าอีนี่มันดุคนจีนที่มาเช่าโกดังหน้าบ้านของคุณชะลออีกคนที่ไม่เชื่อว่าผีบ้านร้างจะดุจริงเมื่อทราบข่าวผีอารวาสก็อาสาลองดีทันทีโดยถือไม้ตะพดเข้าไปยืนด่าท้าทายด้วยภาษาจีนขโมงฉงเฉงไม่ถึงอึดใจตึกร้างทั้งหลังก็แทบถล่มทลายด้วยเสียงครุมครามเปรี้ยงปร้างเล่นเอาคนจีนคนเก่งเนี่ยวิ่งหน้าซีดออกมาแทบไม่ทันเป็นเวลา3เดือนเต็มๆที่ผีบ้านร้างอารวาสครอบครัวของคุณชะลอต้องไปนิมนต์พระอาจารย์หลายวัดมาทำพิธีถึง2อาทิตย์ผีบ้านร้างถึงได้เงียบไปแต่ถ้ามีใครท้าทายก็เป็นเรื่องทันทีเหมือนกันปัจจุบันบ้านตึกร้างถูกรื้อทิ้งทำลายไปหมดแล้วแล้วการเวลาก็ผ่านมาหลายสิบปีไม่ทราบเหมือนกันว่าผู้ผีวิญญาณที่สิงสู่ในสถานที่แห่งนั้นไปผุดไปเกิดหมดแล้วหรือยังอยู่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวกับผีสางซึ่งท่านพันตำรวจเอกชะลออุทกภาคที่ยศขณะนั้นนะครับท่านเล่าให้คุณเทพชูทับทองแห่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้บันทึกเอาไว้จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงที่จะนำเสนอวันนี้ครับโรงงานกระดาษไทยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งวางศิลาฤกษ์เริ่มก่อสร้างอาคารโรงงานเมื่อปี2503การเริ่มต้นดำเนินการของโรงงานกระดาษไทยซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งนี้ถือว่าเสียฤกษ์มาตั้งแต่เริ่มแรกแล้วกล่าวคือโหรได้กำหนดเวลาเป็นมงคลฤกษ์เอาไว้ตอนเช้าเวลา 9:30 ถึง 10:00 นแต่ว่าท่านจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นซึ่งเป็นประธานพิธีติดราชการด่วนจำเป็นจะต้องมาวางศิลาฤกษ์ตอนบ่ายเวลา 2:00 ซึ่งผิดเวลากำหนดฤกษ์ไปถึง 4 ชั่วโมงเต็มยิ่งไปกว่านั้นก็คือเมื่อเสร็จพิธีแล้วยังมีชาวบ้านมาขุดคุ้ยหาเศษเงินเศษทองที่บรรดาพราหมณ์เขารวยไว้โดยเคลื่อนย้ายศิลาฤกษ์อีกหลังจากก่อสร้างอาคารโรงงานและติดตั้งเครื่องจักรผลิตกระดาษรวมทั้งระบบภายในต่างๆจนครบถ้วนเรียบร้อยแล้วก็ทดสอบทดลองขั้นตอนการผลิตเป็นเวลานานโรงงานผลิตกระดาษก็เปิดทำงานอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปลายปี2509แต่หลังจากโรงงานดำเนินงานต่อมาแค่6เดือนก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดทุกกรณีเช่นเกิดพายุพัดกระหน่ำจนผนังโรงงานพังเป็นแถบๆทำความเสียหายให้อย่างหนักเกิดไฟไหม้ติดๆกันถึง2ครั้งทำให้โรงงานต้องสูญเสียเงินไปหลายล้านบาทกรณีที่เกิดไฟไหม้ไม่ได้มีสาเหตุมาจากความประมาทเลินเล่อหากแต่เป็นเหตุสุดวิสัยนอกจากนี้คนงานในโรงงานยังก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันบ่อยครั้งและบางครั้งรุนแรงถึงกับฆ่ากันตายก็มีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นอย่างไม่น่าเป็นไปได้เช่นปั้นจันทร์ขนาดใหญ่หล่นลงมาทับคนงานตายเอาดื้อๆ